Bueno, aquí estamos en lo Florido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Hola, bona tarda. Estem un dia més aquí al Centre Municipal Ana Díaz Rico, a la ràdio des dels blocs. Avui fem ràdio amb una veu una mica així que escala, farem el que podrem. I comencem un cicle de xerrades, de converses a l'entorn de la ciutat, la infància i el joc, que es diu Antimodulor. I potser que fem una mica d'introducció d'això d'Antimodulor per què, i explicàvem que el Modulor és una figura que va inventar l'arquitecte francès Le Corbusier. Francès? Sí, no? Que no sigui belga o... I és una figura que, com altres, com l'Hombre de Vitruvio i altres figures històriques, volia ser com una representació universal de l'home, una figura que donés la mesura universal de tota l'arquitectura i l'urbanisme. Com des de la Fundació sempre hem pensat que que els cossos que habiten la ciutat són diversos i únics, cada un d'aquests cossos, i no poden com assimilar-se a una mida universal per construir la ciutat, no? I que la ciutat ha de ser construïda des de l'experiència viscuda i personal de cadascú que l'habita. I en aquest sentit, els nens i les nenes doncs són uns que no s'ajusten gens a aquestes mesures universals, no? De com s'ha de construir la ciutat i com s'ha de, a més, com s'ha d'habitar, com s'ha d'estar a la ciutat. Per això hem iniciat aquest cicle de xerrades, i per aquesta primera conversa hem convidat a la Benedetta Rodigero del col·lectiu Lemur, també a la Cristina Fraser, que és membre de la Fundació i més coses, i ens explicarà, i a l'Helena Cardona. Després us demanaré que us presenteu una miqueta més extensament per parlar sobre aquesta relació entre els espais públics, el joc, la infància i la ciutat, com construïm i com habitem la ciutat, però també amb una perspectiva de gènere, o incidint també en com aquesta relació de la infància, dels espais de joc amb la ciutat, també té unes diferències si ens el mirem des d'aquesta perspectiva de gènere. Jo crec que com a introducció, així per començar, potser que us presenteu una miqueta i ens expliqueu què feu a la vostra vida normal i així ens anem coneixent i us van coneixent els nostres oients futurs, perquè, com sabeu, això ho estem gravant. Doncs, Benedetta, si començant així per ordre de... Per ordre de taula. Doncs jo, a la meva vida normal i anormal, com has dit, formo part d'un col·lectiu que es diu Lemur, i el que fem és que intentem contribuir per generar, construir entorns de benestar, on la gent estigui a gust. I ho fem a partir de processos participats que tenen com a base o a partir del cos. És a dir, nosaltres tot el nostre procés de disseny, construcció, per tant de transformació, abans ara parlaves de mesura, doncs la nostra unitat de mesura és el cos. Entenem que és l'instrument primari que tenim els éssers humans per entendre el món i des de ben petits, i per tant és el que ens diu, ens ajuda a saber si en un lloc estem a gust o no estem a gust. I per tant, a partir d'observar i registrar com les persones direccionen en els diferents llocs, intentem ajudar a millorar-ho. Després, si de cas entrem més en profunditat, a mesura que anem conversant, Cristina? Bueno, pues hoy creo que lo que tiene relevancia es que antes de que mudé para Barcelona, cuando estaba viviendo en Londres, mientras estaba estudiando, estaba trabajando en un Adventure Playground, que es un tipo de espacio de juego que está abierta después de escuela y durante las vacaciones para los niños del barrio para jugar. Pero es como un poco distinto porque está desde afuera, desde perspectiva... I'm talking on the radio, Pete. Parece como muy anárquica, es como súper caótica, con grandes maderas, castillos y tobogans, que parece como medio autoconstruido por los niños. Y sí que está medio autoconstruido, pero también... Pete, que está molestándome un poco, no, ha ido a un Adventure Playground y ha gustado mucho. Y también es como... es como un espacio más autogestionado por los niños. Y sí, creo que puedo, cuando estamos hablando entre nosotros, puedo compartir un poco más de este ejemplo de espacio de juego. Uh-huh. No sé si Pete, ¿tú quieres decir algo de los Adventure Playgrounds? No. ¿Tiene alguna petición? No oigo lo que dice. Y, por último, Elena Cardona, que no sé si he dicho que pertany a un col·lectiu que es diu Equalsaré, que es defineix com un... Com, Equalsaré, ho dic bé? Sarí. Sarí, vale. Sí. que es defineix com un col·lectiu d'arquitectura feminista, veritat? I urbanisme feminista. Sí, bueno, nosaltres som un col·lectiu de tres arquitectes actualment, dones, i com has dit, bueno, ens agrada autodeterminar-nos feministes, no? Reivindicant doncs, aquest enfoc d'incorporar aquesta perspectiva a la nostra professió, que és el disseny de l'espai públic. No entenem que al final els nostres entorns, les ciutats, condicionen l'ús que fem d'aquestes. I per tant, reconèixer la mirada feminista és reconèixer que les ciutadanies són molt diverses, no? Des del cos com has introduït, però també les nostres experiències, i que depèn del gènere és un factor que influeix, però també l'edat, la mobilitat, l'origen o la classe social, tots aquests factors que interseccionen afecten en la nostra experiència de l'espai públic. I aquest seria com el marc introductori del nostre àmbit de treball, que és com construir o repensar els espais perquè donin oportunitats a tothom. És com, ens ho prenem com un tema de justícia. Mm-hmm. Bueno, una qüestió aquesta de la justícia, molt interessant, d'afrontar-la com així d'entrada. Jo havia pensat, pensant sobre aquesta qüestió d'entendre la ciutat des d'una perspectiva de gènere i en relació al joc, no sé a veure què us sembla, si compartiu aquesta visió, podríem entendre que les ciutats han crescut o han evolucionat històricament adreçades a aquelles activitats relacionades amb el món anomenat productiu. No? Si fem aquesta divisió entre activitats productives i reproductives, que també podríem qüestionar, i si de cas en parlem, doncs les ciutats han estat pensades com una mena de dispositiu adreçat a la producció, no? I on els espais de la pròpia ciutat, els espais per on estan pensats des d'aquesta perspectiva, doncs a la casa on vas a descansar, per després moure't per anar a la feina, i de la feina a casa, passant per alguns circuits de consum i coses d'aquestes, i la cura de la vida i la reproducció doncs han estat potser una mica marginades a l'hora de pensar les ciutats. No? I en aquest sentit, els espais de joc d'alguna manera doncs, entrarien en aquesta categoria d'espais adreçats a la cura, a la reproducció social, en tant que espais de socialització dels nens i les nenes, etc. Penseu que és així d'aquesta manera? Sí, bueno, estic d'acord amb la introducció que has fet. També puntualitzar doncs, que també entenem que no només hi ha dues esferes, com la reproductiva i la productiva, sinó que també es complementaria amb una esfera més personal, no? com a individu les necessitats que tens, i també comunitària. I sí que és veritat doncs, que tradicionalment les ciutats, totes aquestes esferes no han estat equilibrades i se li ha donat una prioritat a que les ciutats estiguin dissenyades més des d'una vessant productiva, reiterant el que comentaves. Sí, en relació amb això que comentaves, segurament el joc sempre s'ha pensat com algo que no és productiu, si volem, o d'alguna manera que no és algo de profit, no? I per tant, per això sempre s'ha relegat com a una franja dels infants o com a molt la gent jove, però joves ja quan ets adolescent quasi que ja no tens permís per jugar perquè ja és l'hora que comencis a fer coses serioses o no? Una mica és aquesta la visió que s'ha tingut. I en canvi, podríem dir que amb això que parlàvem de la injustícia, que aquí hi ha una injustícia molt gran i és que ens han robat el joc a tothom. O sigui, el joc és una activitat necessària a la vida i la tenim des dels zeros fins ans que ens morim. Per tant, forma part d'aquest discurs per nosaltres recuperar una mica aquesta dimensió del joc com un element necessari per al benestar de les persones en general, independentment de la seva edat. També com per fer aquest vincle, no?, entre el gènere o el feminisme i la infància, que al final també nosaltres com a col·lectiu ens hem adonat que treballant la perspectiva de la infància també treballem la perspectiva de les dones, no?, perquè encara avui dia a la nostra societat les tasques de cura les segueixen fent encara més les dones i també la perspectiva de la gent gran, no? Perquè també amb una crisi social i de benestar també són molt els avis i les àvies que s'encarreguen dels nens i les nenes. Llavors, treballant també la ciutat amb la infància podem arribar a altres perspectives o altres col·lectius que tradicionalment no han estat recollides les seves experiències amb la construcció de les ciutats. Llavors, ens sembla interessant com des de la infància treballar també altres col·lectius més vulnerables o que no tenen tanta veu. També en aquesta idea d'una ciutat com una màquina productiva, no? Un fenomen que s'està que fa temps que s'està donant a les ciutats és d'alguna manera la zonificació, no? Tenim la ciutat de la justícia, tenim la ciutat del districte econòmic, el districte cultural, tenim els grans centres comercials que concentren l'activitat del consum i d'alguna manera es va perdent com la diversitat d'usos a l'interior dels barris. Jo no sé si amb el joc infantil passa alguna cosa similar o no, però d'alguna manera sí que aquesta riquesa de l'espai públic en la seva diversitat d'usos sí que empobreix una mica la vida pública, en l'espai públic, en els carrers i les places. No sé com ho percebeu això vosaltres. Bé, a mi em sembla que vincula una mica amb el que explicava la Cristina sobre els Adventures Playgrounds, no? O sigui, per començar, als nens se li ha tret bastant l'oportunitat d'anar sols pel carrer o anar simplement vagabundant pel carrer, no? I això també a les persones, quasi que les derives d'anar caminant sense una meta precisa pues, no està bé, no? I aleshores als infants se'ls ha tancat en uns espais de joc que estan suposadament pensats per ells, adequats per ells, amb els materials perquè no es facin mal, perquè i a més estan repartits per edats, per tant hi ha l'espai de 0 a 6 anys, hi ha l'espai de 6 anys a 12, després ja no se sap què passa, sembla que ja deixen d'existir, o sigui, a partir dels 12 ja no, quasi no tens drets a espai propi, però i això és molt reductiu, és molt absurd, perquè els nens, si tu vas a un entorn més rural, això és més greu a la ciutat, clar, si tu vas a un entorn més rural, els nens i nenes amb un descampat ja fan, o sigui, que és crec que l'origen d'aquests Adventures Playgrounds que ens explicava la Cristina. Per tant, no s'entén per què la ciutat mateixa, tota ella, no pot ser un terreny de joc. O sigui, hem d'anar en aquests recintes plestabrers i, a més, repeteixo, ordenats per edats i només falta que ara ens els ordenin per sexe, que potser arribarà també. En respecte a això que comentava la Benedetta, el tema de la seguretat és com molt clau, no? Vull dir, no sé, tothom una mica més gran dels, no sé, 40 anys o així, té alguna experiència de joc autònom a l'espai públic, al carrer, i als descampats, que sempre han estat com adventures playgrounds no organitzats i no regulats de cap manera gairebé. No sé què ens ha passat en 40 anys o menys, perquè actualment ningú de nosaltres s'atreveix a deixar el seu nen de 7, 8 anys anar sol pel carrer o de 10. Encara hi ha llocs a algunes ciutats, com per exemple aquest on som, que són els bloques a Florida de l'Hospitalet, on en gran part degut a que l'espai interbloc és peatonal, o hauria de ser, podríem dir, i la major part del temps ho és, on encara els nens volten sols pel carrer. També s'ha de dir que molts d'aquests nens pertanyen a famílies d'altres orígens culturals, d'altres zones geogràfiques, també d'aquí, on potser està més naturalitzat el fet que els nens i nenes vagin sols pel carrer i bueno, també és una cosa com per valorar-ho. No sé, jo preguntava què ens ha passat en aquest temps. Bueno, jo crec que ens acabes de donar una pista, no? Que és que els espais... jo crec que els cotxes és un dels factors que més fa por a l'hora de pensar que els nens puguin estar lliures per la ciutat. No, almenys en el meu entorn, amb els meus familiars, no? Quan intento també parlar de que els espais siguin jugables en si mateixos o anar cap a unes ciutats que s'eviti tanca amb una tanca, tothom diu, bueno, ja, però i els cotxes? No? Jo crec que aquest és un dels, almenys des de la meva perspectiva, com un dels primers punts enemic de la ciutat envers els nens i les nenes. Clar, podríem... Els cotxes és un... I jo intueixo que, bueno, observo potser que també precisament, clar, abans, sense voler idealitzar aquest abans del que parlem, que de vegades també caiem en això, d'alguna manera la confiança era que si tu deixaves el teu fill o filla anar sol pel carrer, eren els veïns i les veïnes els qui tindrien cura de que no li passés res. I ara, en canvi, tu no deixes el teu fill o la teva filla sol pel carrer perquè penses que algú li farà mal, no? És un... No sé, aquesta psicosi col·lectiva de que si deixes el nen sol pel carrer li passarà alguna cosa horrible, també a mi em costa de veure com hem arribat fins aquí, però no sé. Pues de mi experiencia, porque obviamente vengo de este, en Inglaterra tenemos estos adventure playgrounds que son como super caótica y los pero organizada, pero como libre, espacios muy libres donde los niños se pueden, hacemos hogueras con ellos y ellas, construimos cosas con taladro, con sierra, hay todo esto como acceso a riesgo, aunque se puede como gestionar su propio riesgo dentro de este espacio más, pero estos son pocos y hay mucha distancia entre ellos, few and far between, ¿sabes? Es como, sí que hay, sí que estas adventure playgrounds existen, pero la normalidad ahí es como mucho, pues... No es como un espectro, pero mucho puede ser que peor de aquí. Una de las cosas que yo notaba cuando llegué es que sí, que en el espacio hay mucha más vida en el espacio público aquí. Hay mucho más conexiones y interrelacionaciones entre edades, como entre los mayores y los jóvenes y los adolescentes están visibles, cuando en Inglaterra son menos... bastante menos visibles y que desde mi experiencia siente que hay como un poco más espacio, más como movimiento para intentar y probar cosas en el espacio público, cuando en Inglaterra tenemos como una pared de health and safety que es como está seguro como todos los legislaciones de seguridad de como y bureaucracy sobre todo los trámites de esto como mucho y sí, entonces sí que entiendo lo que dices, que hay estos temas aquí también, pero también hay, no sé, el tema de del uso del espacio público aquí veo mucho más vida y mucho más como base para hacer cosas. Uh-huh. No sé. Sí, jo volia afegir un tema. Segurament el tema del cotxe és potser el gran tema, però jo n'hi veig un altre en relació amb aquesta qüestió de la seguretat, i és que, bueno, ara penso, intento fer memòria de la meva infància, ¿vale? Quan jo era petita, que fa això, uns 40 anys ben bé, bons, al carrer hi anàvem els nens més o menys de la mateixa edat. Per tant, hi eren relacions interpares. Per tant, sí, és cert que hi ha la relació intergeneracional amb els germans més grans, els cosins, etc, però no hi havia pares. Els pares venien només a buscar-te, o la mare sortia per la finestra quan era l'hora de sopar i deia sopar, i aleshores pujaves. Però els adults no hi eren. En canvi, ara, com que justament no els deixem anar, els hi costa molt tenir entorns de relació interpares on hagin de fer les seves pròpies regles del joc i aprendre a veure com s'apanyen també en certes situacions de risc. I en canvi hi ha aquesta vigilància extrema per part dels adults, aquest adultocentrisme absolut, no? I els pares, doncs, per tant, els veuen els petits incapacitats per fer qualsevol tipus d'experiència, i de seguida es pensa que necessiten la nostra ajuda, la nostra intervenció, perquè si no es trencaran una cama, es destrossaran el cap o coses molt, molt, molt rares, no? Que normalment no solen passar. Per tant, jo diria que ha canviat molt també això, la mirada dels adults i un excés de presència d'adults en els espais infantils. O sigui, hauríem de poder-los concedir tornar a uns espais lliures d'adults perquè puguin anar aprenent i entendre que el risc i fins i tot l'errada forma part del procés. Bueno, aquí estamos en lo florido. Vamos a investigar. Des dels blocs, la ràdio. Yeah, y'all. You're on point five. Once again, tip. You're on point five. Once again, tip. You're on point five. Once again, tip. Doncs tenim uns quants factors per analitzar quin és el problema que tenim una mica entre mans, i clar, potser el problema és com revertir una mica aquesta situació quan les dinàmiques de les ciutats sembla que van en la direcció contrària, és a dir, cada cop més l'espai públic és menys comunitari, és més especialitzat, la psicosi pel risc és més gran, i sobretot la destrucció d'aquest teixit comunitari que assegurava que els nens i nenes que els podessis deixar en el carrer com tranquil·lament, cada cop és més gran la desconfiança cap al teu veí. Bueno, no sé si bueno, des de la vostra pràctica, quines penseu que quines coses podem fer per intentar tornar enrere d'alguna manera o desfer aquest procés des de la vostra, bueno, des del que vosaltres feu. En el nostre cas, bueno, nosaltres creiem molt en aprofitar els intersticis dels espais intersticials, per així dir-ho. O sigui, sempre hi ha a l'espai públic algun racó que pot ser habilitat momentàniament, ni que sigui, o provisionalment, amb un tipus d'instal·lació que et permet una altra mirada, un altre joc, una altra situació. I també hi ha excepcions i intersticis en les pràctiques quotidianes que tenen les persones. Vull dir, entre la sortida de l'escola i l'entrada a l'extraescolar hi ha com moments que són com de llibertat, i aleshores el que cal és practicar una mena de desobediència, entenem nosaltres. O sigui, les coses no es canvien a base de dir-ho, es canvien a base de fer-ho. Per tant, simplement que en aquests intersticis espaials i en aquests intersticis de temps tu puguis anar ja amb una bateria d'eines, de jocs, de materials, de coses, i ocupar aquell espai, i aleshores involucrar uns quants nens i nenes, a la que es produeix un dia, el dia següent ja tens la cua que es torna a presentar. I quan els altres pares comencen a veure que això es produeix i a més no passa res, sinó que s'ho passen superbé, i que els pares també estan més tranquils perquè no els han de vigilar tant, perquè els nens ja estan entretinguts, és com una bola de neu, no? Per tant, jo crec que hem de reivindicar la pràctica del carrer i tornar a fer-nos lo nostre a partir de microexperiències que trenquin amb aquestes dinàmiques, que sí que és cert que el disseny des del costat del disseny formal i oficial, institucional, va cap a un camí, però això no treu que nosaltres tenim i hem de defensar els nostres petits espais de llibertat. Exacte, que antes de que empezamos ahora mismo estuvimos afuera, en la plaza, con las canicas y unos basurrillas de tubos y no sé qué, y estaba ahí no solo los niños jugando, pero a todos, y improvisando como carreras de canicas en las estructuras de los bancos y aprovechando de las pues de todo ahí en la plaza para construir nuestras carreras, ¿cómo se dice? Como los tubos, marble band en inglés, pero como, sí. Circuitos, esto. Pero muy grandes y con, ¿desde cuántos años tiene Lola? ¿Dos, no? Un año y dos meses hasta, no sé, en las cuarentas. Entonces estuvimos, sí. Completament també d'acord amb la Cristina i la Benedetta, no? També és com el, amb la participació de la comunitat, no? Quan s'involucra la gent que hi viu amb revitalitzar un espai o reflexionar-ho, ja es desenvolupa, crec, un sentiment d'apego, bueno, de, no sé com es diu apego ara, de pertinença a un espai que segurament potencia doncs, que vagis a utilitzar-lo més. Aquest espai, llavors, és com participació comunitària per revitalitzar els espais. Perquè abans he pensat, m'agradaria ara mirar a fer una pregunta també a la Cristina, perquè no ho conec molt sobre els Adventures Playgrounds, no? I ja que avui estem parlant també de perspectiva de gènere, saber si d'alguna manera heu visibilitzat que en els espais Adventure Playgrounds hi ha més presència de nens o de nenes, si juguen igual... Bueno, com fer aquesta mirada de gènere als Adventures Playgrounds, no? Amb aquests espais més de llibertat. Claro. Sí, pues en el mío no lo hizo, pero hay algunos que han notado como una diferencia entre la cantidad de nens y nenas que juegan y han hecho como una día especialmente para nenas, para que se puede como... cambiar este ritmo. Pero en el mío estaba tanta... Sí, no había como diferencia de chicas y chicas jugando tanto. Los dos estaban muy, muy, muy preparadas de construir, usar las herramientas o hacer hogueras. Y creo que tiene algo que ver con la permanencia del proyecto, que no era como una cosa que... Hacemos un pop-up, no sé qué, de juego libre en el patio, en la plaza. Y esto sí que tiene un efecto para si estás haciendo como la misma movida, pero en corto plazo sí que obviamente está guay, pero está muy... Se puede hacer mucho, mucho más si tienes como espacio permanente así, como que se vas poco a poco... aumentando confianza y negociando estas, pues tiene que ver con conociendo individualmente los chicos y chicas también. No sé si yo creo que esto está como una herramienta muy importante de cómo cambiar las estructuras un poco chungos de género que veamos en el manera de juegan los niños y niñas. Y hablamos mucho de, ay, las niñas no quieren hacerlos como, no sé, como esperamos que las niñas no van a usar las sierras y, o no sé, las cosas así, tenemos nuestros propios como perspectivos, pero desde la otra, la cosa que yo veía como, y veo como un poco más... tal vez invisibilizada, pero tan importante es como la manera de que los chicos se sienten restrictivos de expresar en otras maneras también. Hay mucha que ver con la manera en que los chicos jueguen y sienten que tienen que jugar y realmente quieren... hacer, no sé, es como esto lo veo como súper importante también y la Adventure Playground era un espacio que porque había tanta diferentes oportunidades de juego que no era como súper que porque estaba todo mezclado, esto era como una manera creo de intentar tratar de sin estereotipos, claro. Crec que la Cristina ha assenyalat com algunes de les diferències en o dels prejudicis que directament tenim sobre com juguen de manera diferent nens i nenes, no? Bueno, imagino que també heu observat aquestes diferències que s'estableixen i també, no sé, la pregunta seria com penseu que es poden revertir també d'alguna manera. Bueno, sí, jo crec que estan les diferències es diuen, però perquè també des de la societat o el món adult les anem a diferenciar, no? Mira, és com a moltes escoles on hem treballat o ja la mateixa societat va transmetent que a les nenes els agrada jugar unes coses i als nens unes altres. Llavors, des de petites i petits et van calant aquests missatges i no te n'adones i realment doncs bueno. Clar, que és una divisió condicionada i socialment construïda. Sí, que és una construcció social. I que els nens i les nenes a poc es van ficant com en la casella, no? En el tipus de joc, en l'activitat que els està com preassignada. No? Llavors, no sé com podem imaginar un espai de joc que no assigni aquests rols de gènere d'entrada. No sé si això... Bueno, i hi ha també un altre tipus de classificació, a part això de lo que s'espera, la manera que s'espera que jugaran les nenes i la manera que s'espera que jugaran els nens. Hi ha fins i tot una manera esperable, correcta, d'estar en l'espai o d'estar amb els altres en general, independentment del gènere. Per exemple, tot el que és molt motriu en general està mal vist. O sigui, una persona molt, molt, molt moguda en general es considera una persona amb problemes. En canvi, una persona que es queda molt quieta i molt paradeta, oi, quina nen i quin nen més bo, no? Per tant, ja s'està etiquetant des de la primera infància i hi ha unes energies que són desitjables i unes energies que no són desitjables, quan en canvi l'ésser humà, com que som mamífers, pues, tenim cicles de càrrega i descàrrega de tots els tipus d'energies i tots els intermitjos. Per tant, nosaltres, per exemple, des d'aquest focus en el cos, com que el cos, sí que és cert que el cos és diferent, el cos femení, el cos masculí i els cossos de totes les varietats que hi ha intermitges, perquè no ens oblidem que també hi ha una sèrie d'altres maneres o possibilitats, pues, però sí que és cert que hi ha coses que hi ha algunes pulsions o algunes necessitats que ens equiparen una mica tots, per exemple, trepar un arbre, no? O sigui, jo he vist trepar amb igual d'agilitat i potència i interès i felicitat tant a nenes com a nens. I aleshores, una manera seria segurament, des del nostre punt de vista, intentar potenciar aquell tipus d'activitats o d'opcions que no et sectorialitzen d'entrada, no? Si tu, per exemple, tens un espai que està ric d'arbres o ric d'obstacles per saltar o refugis on anar-te a amagar, per exemple, això ho faran tant nens com nenes, no? Per tant, intentar posar molt accent en aquelles activitats o aquells elements que afavoreixen o donen resposta a necessitats que tenim tots els éssers humans, independentment de la nostra condició. També d'alguna manera és clar, des de la perspectiva de l'espai, no, que és el nostre àmbit d'especialització, és entendre que l'espai pot ser un agent coeducador més. És igual que des del món de la coeducació més educatiu s'ha fet un esforç en revisitar el llenguatge que es fa, una revisió també històrica dels continguts educatius, també és el moment de revisar quins valors estan transmetent els espais, perquè està impregnat de valors. Llavors, això, en primer lloc, entendre l'espai com un agent coeducador i, en segon lloc, doncs, aquests espais, a la mesura que siguin diversos, no? Que ens permeti fer tota una diversitat d'activitats. És com integrar amb el disseny de l'espai aquestes diversitats d'activitats i que els propis espais, per les seves característiques, també et potencin fer activitats diferents, no? Per exemple, un espai doncs, amb un paviment dur, sense obstacles, doncs, segurament t'estarà animant o a patinar o a dibuixar al terra o a jugar a pilota, i un altre espai doncs, amb característiques més toves, doncs, amb relleus, doncs, et potenciarà activitats més de repte, d'atrapar. Llavors, si l'espai i ens dona moltes diversitats d'oportunitats, tothom podrà trobar el seu lloc. Llavors, serà més inclusiu per tothom. Jo imagino, pel que anem dient, que en realitat no serviria de gaire que les ciutats estiguessin construïdes amb aquesta perspectiva i després la resta de la societat funcionés en una direcció oposada o molt divergent, no? Llavors una mica la pregunta és, des de la vostra posició com a arquitectes, en el vostre cas, la Cristina no és el cas, però també des de la seva activitat a la Fundació i prèviament, quina relació des del vostre àmbit professional o d'activitat establiu amb altres contextos per tal de coordinar d'alguna manera aquesta acció, no? de construir espais de coeducació i amb aquestes intencions que anem parlant? En el nostre cas, una pota bastant fonamental de la nostra activitat és la formació que fem, oferim, sobretot, per exemple, en els centres escolars o famílies, etc. I ho fem no perquè d'origen ho volguéssim fer, sinó que ens vam trobar o ens estem trobant de forma creixent que hi ha com una mena de demanda. És a dir, la gent té curiositat o vol saber de quines altres maneres es poden fer les coses. Per tant, aquesta seria una manera, o sigui, la coeducació, m'agrada recuperar aquesta paraula que ha utilitzat la Helena, perquè realment nosaltres no creiem que anem aquí a fer formació i nosaltres som els que sabem i els altres no en saben. Per tant, intentem sempre també que sigui un tipus de formació en què en realitat és més un intercanvi que no una formació. I després, si tu, en el nostre cas, però bueno, hi ha molts col·lectius que ho estan fent d'aquesta manera, tu entens la teva feina com a una feina de generar processos. Quan tu tens un procés i dins d'aquest procés tens diversos agents, no? Tu estàs posant en comunitat d'alguna manera tot el pensament i totes les coses que s'estan generant allà. Per tant, aquesta també és una manera transformadora, perquè totes les persones que hauran format part d'aquell procés forçadament canviaran la seva perspectiva. Per tant, nosaltres creiem molt que a base de fer tenim moltes petites situacions o experiències en què es produeix això, serà un cert moment, serà com una mena d'onada, no? Que arrossegarà forçadament els de dalt, no és així. Volia com... Bueno, porque estamos aquí, que es como en el centro Ana Díaz Rico, este espacio habían sido unas pistas de deportes con un uso intensivo por parte de jóvenes y niños, y se colocó este equipamiento precisamente porque ese uso intensivo del espacio público de forma libre se veía como algo negativo. Esta zona, lo ha dicho Francisco antes, es todo un espacio peatonal que tiene un uso intensivo de ese espacio público, aunque el urbanismo es el más desagradable del mundo para poder hacer uso intensivo del espacio, tanto a nivel de juego como a otros niveles. Ahora se ha empezado a intervenir en ese espacio y está atravesado la percepción por cuestiones de género también muy, no sé cómo llamarlas, muy algo es que no sé el adjetivo, pero por ejemplo el tema de los grupos de mujeres mayores todo el rato enuncian de forma constante el tema del peligro del espacio, los jóvenes, el espacio es como el, ¿no? Como su, bueno, no sé, hay los videoclips de trap, ¿no? Los hacen aquí, no sé si esos son como indicadores, pero bueno, es como una cuestión como de territorial que para ellos es como lo más, los bloques, pero eso, por otro lado, como con un sesgo así femenino, se va como enunciando el espacio como muy peligroso y desde los movimientos vecinales más clásicos o desde los espacios como más afines a las administraciones, las soluciones siempre es más policía. No sé si habéis visto cómo hay aquí policía siempre dando vueltas, ahora mucho más. Entonces, ante este escenario, de hecho, yo creo como que repensar todas estas zonas como desde la infancia y poniendo en juego que el que los niños y las niñas puedan jugar en estos espacios es un indicador de seguridad, de espacio sano, de no sé qué, de todas esas cosas que al final es como lo que queremos, que es mejorar la condición de vida de las personas de los bloques Florida, es un espacio de posibilidad. Entonces, por eso empezamos como a armar estas conversaciones desde aquí, a empezar a jugar en la calle con los niños y las niñas, que juegan todo el rato, o sea, aunque eso, aunque no haya dispositivos que les animen, ellos se los inventan y juegan. Y también es como pensar cómo podemos hacer más colectivo este pensar, o sea, cómo podemos hacer que esto sea más algo que podamos discutir, ¿no?, a nivel de vecindario, para poder también contrarrestar como ciertas dinámicas a la hora de pensar los espacios públicos que ya están como muy prefijadas. Si os habéis dado cuenta, ahora la alternativa es quitar los polletes, o sea, los polletes que había alrededor de los edificios, que era el único, o sea, había bancos, que ya han quitado muchos bancos por bancos individuales, pero ahora ya es como ese espacio que era donde la gente se sentaba, los niños, las mujeres, o sea, es que lo que ha dicho Cristina, que es verdad que aquí hay como una interrelación en el espacio público muy intergeneracional. Pues la opción es o en algunos sitios los quitamos o en otro ponemos unas punchas para que no te sientes, que ya han hackeado a algunos vecinos bajando tablones que ponen encima de las punchas, pero que claro, que antes de que se intervenga más, porque se está interviniendo en estas plazas, nosotros nos preguntamos cómo podemos trabajar con niños y niñas y con familias y con vecinos y vecinas para poner en valor otro imaginario y otra forma de hacer espacio público. Que deia la Mariló, a mi em du a una pregunta que venia al cap, que és aquesta qüestió de, bueno, ho deies tu, Benedetta, en realitat, des de l'arquitectura i l'urbanisme, es pensa tot això com un procés i un procés col·lectiu en el que hi ha una gent que sí que té uns sabers tècnics que pot posar al servei d'aquests processos, i això ens porta una mica a la qüestió de la participació, que és la paraula que comença a estar bastant una mica no sé, això vosaltres des de la vostra perspectiva com afronteu la participació, no ja només dels nens que estan en els espais de joc, sinó de tot el conjunt de la societat que està al seu voltant. Yo lo que ha dicho Mariló, que la tema sobre los bloques que están muy, muy guay es que no tienen coches. Esto es como los coches son la amenaza como más grande para el juego, para los niños, normalmente en la ciudad, y aquí no hay adentro de los bloques. Entonces esto es como un punto de salida para el juego que ya existe como cotidiana habitualmente mucho, pero sí, entonces hay muchas posibilidades de jugar bastante libremente aquí, y también por la arquitectura, que hay cosas malas, pero las cosas buenas es que la gente puede ver desde su ventana los espacios donde juegan. Entonces hay este como tipo de seguridad informal que existe aquí en una manera que no existe en otras partes de la ciudad, que tiene otro tipo de arquitectura. Y entonces que la pregunta es que es como propuestas para es no, con la parte, si pensamos que esto sea, si transformar el espacio público y los espacios de juego particularmente, uh-huh, ha de ser casi necesariamente un proceso colectivo, uh-huh, que no sea solo la idea de un arquitecta o de alguien o de otro profesional. Realmente, ¿cómo hacemos que esos procesos sean realmente colectivos? O sea, eso que decimos la participación, ¿cómo, uh-huh, la articulamos de manera efectiva y que sea lo más democrática y justa, retomando esa palabra que Elena sacaba al principio? Es realmente complicado. Claro. Y cuando desde las administraciones públicas se ponen en marcha procesos participativos que a veces son cuestionablemente participativos, y ahí también nuestras exigencias de calidad respecto a la participación son muy altas, y bueno, ¿cómo negociamos esta cuestión de la participación? No sé si... Pues sigo hablando un poco y luego... Pues yo estoy como muy a favor del tipo de participación a través del juego, como a veces le cuesta a la adultos tanto como niños cuando preguntas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Como en un poco abstracto, ¿qué tipo de qué playground quieres? Y estás ahí con un papel blanco y solo que entra en su cabeza es como, vale, pues un tobogán y unos columpios y ya está. Pero si estás jugando con una gama de materiales que no tiene como una, ¿cómo se dice? Como función específica, o sí, como... que son abiertas, como por ejemplo, un poco como los tubos y esquinas que, no tiene, que tal vez no has trabajado con estos materiales antes, entonces abre más posibilidad. Entonces, si estás como jugando informal y hablando, y desde ahí yo veo que es muy accesible, si estás pasando se puede asumir y también se salen las conversaciones y el diálogo, y es como a mí yo veo como muy clara que esto es un punto de salida para la participación en procesos de diseño o no sé qué, que podría ser inclusivo y podría ser como donde realmente sale ideas que está conectado con el contexto en que está vinculado, con el contexto como de que estás trabajando. Entendemos que la participación es una vía pues para poner la ciudad al servicio de las vecinas y vecinas, ¿no? Que es como tiene que ser, que sean, bueno, la propia comunidad que pueda escoger cómo quiere que sea su ciudad, ¿no? Entendiendo que tendría que ser como una extensión de nuestro hogar, ¿no? Que sea un salón, igual que en tu casa, pues decides cómo vas a estar más confortable, qué colores quieres, vegetación, pues que estas decisiones se pueden tomar en el espacio público, entendiendo que es de todo el mundo, ¿no? Que cada vez más las ciudades, depende de los contextos, pues se vuelven frías porque dejan de ser espacios de estar, sino espacios controlados. Entonces, bueno, sí, que desde la participación creemos, bueno, creo que para revitalizar la ciudad, que sea jugable, inclusiva para todo el mundo, es muy importante recoger pues las voces de las personas. Y en cuanto a los mecanismos de participación que hay, pues bueno, seguramente los que vienen de abajo, de movimiento, de los push-up, ¿no? De la comunidad, pues son procesos pues más reflexionados y que va a recoger pues más las voces de todo el mundo, pero también reivindicar un poco que las administraciones cada vez más estén utilizando los procesos participativos como una herramienta para proyectar. O sea, que es como las prácticas de participación tienen que estar muy arraigadas en las bases, pero también es necesario que desde la administración pública, quien tiene las últimas decisiones sobre lo que se va a hacer, integre estas prácticas también. Y creo que es cada vez más las ciudades están empezando a asentar estas metodologías propias. Sí, jo per una banda volia pues, reforçar el que ha dit la Cristina d'aquesta qüestió del joc. Nosaltres al llarg dels anys ens hem anat trobant com tècniques de participació que normalment es fan servir en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme, el que ens portaven justament era que per una banda, sobretot quan ho fas amb nens o joves, et diuen el que tu com a adult vols sentir, vols escoltar i per tant és molt difícil copsar quines són les veritables necessitats ocultes, i per altra banda es queda fora moltíssima gent, o sigui, tots els nens i nenes o totes les persones que no estan sintonitzades amb la lectoescritura o amb la possibilitat de fer pòstits o coses d'aquestes, pues es queden automàticament excloses. En canvi, quan tu entres a la comunitat a partir del joc o a partir de propostes, que repeteixo, no és joc no només pels petits, també pels grans i per totes les edats, pues pots desencadenar unes situacions que després tu com a tècnic pots mapejar, pots observar i pots iniciar com una discussió, un debat al voltant d'això. Ara bé, anant de la banda de l'administració, que és l'altre gran problema, a mi em sembla que clar, això de què estem parlant són uns processos que fomenten molt també certa improvisació en el que és la participació. Per tant, per mi el gran problema és que l'administració, que jo, nosaltres felicitem i celebrem i estem molt contents que per fi es posin les piles a veure que és necessari anar per aquí de fer processos participats. El que passa és que venen amb una necessitat molt rígida d'organització, de tempos, de protocols, de maneres, i en canvi la pregunta que jo faria a l'administració és com ho podem fer per captar i registrar també totes aquestes altres situacions de microparticipació que ens donen una informació supervaluosa i que en canvi són molt informals. Per exemple, això que mencionaves tu abans, no? Els veïns que baixen amb una taula de fusta per tapar les punxes, bueno, ho deia la Mariló, que per tapar les punxes perquè no puc seure. Pues per mi això és un acte participatiu superimportant i superpotent, i aleshores quines eines té l'administració pública per enregistrar això? Perquè clar, si aquest acte, aquest gest que és tan potent no entra en el marc d'un procés del Decidim Barcelona o del que sigui, pues ja automàticament no té cap valor. I els que seran després els tècnics que han de redactar els informes i han de després traduir-ho amb unes directives de disseny, pues no el poden recollir. Per tant, jo crec que la pregunta seria com podem fer perquè també les formes de participació més informals puguin tenir cabuda en els processos més formals que són els que gestiona l'administració pública. A mi això em suggereix una pregunta, i perquè és una clau que hem treballat alguna o amb una idea amb la que hem treballat alguna vegada, que és la d'espais espais construïts però no acabats d'alguna manera, no? O sigui, espais que tenen un grau d'indefinició que permeten doncs que la gent inventi coses. No, és una idea com bastant especulativa i no sé si en la pràctica com es fa això. No sé si vosaltres heu pensat en aquesta clau o teniu alguna experiència que pugueu explicar. Però aquí un poc és així, no? La aquí... gent baja les sillas, les hamacas, les piscines, baja tot, perquè no hi ha nada. O sea, aquí és com un espai que està acabat. I en verano la gent baja de tot. Les barbacoas, o sea, tot. ¿No? Que los bloques son un poco así, y el problema es como que desde la administración no se contempla que si los vecinos están bajando las hamacas, las barbacoas, la mesa y las sillas y la piscina, es como que además son intervenciones temporales que las ponen durante el día y las recogen por la noche. No se contempla, o sea, todo eso se contempla como incivismo. A nivell internacional hi ha hagut alguna experiència, per exemple, que han fet urbanistes com el Jan Gill, per exemple, que han fet ocupacions temporals d'espai públic amb algunes actuacions que eren de prova, no? Per exemple, i això, clar, com que fa el Jan Gill, és superfamós i està molt acceptat i molt reconegut. Per exemple, el dia que van ocupar la 5a Avenue de Nova York amb unes cadires i taules com simulant una terrassa de bar, i d'aquesta manera fan com simulacions per veure si una possible intervenció podria funcionar o no. Aleshores, aquesta podria ser una via, o sigui, acceptar que existeix un concepte d'escenari, o sigui, de simulació d'escenari. Aleshores, en aquestes simulacions provisionals, doncs, bueno, fer unes quantes proves i després poder discutir i avaluar quines d'aquestes poden mantenir-se o no. El problema és que sempre la decisió després es pren des de dalt i no des de, o sigui, amb criteris que potser són estètics, funcionals, de seguretat, etc, i no en relació amb l'efectivitat que la població té en aquella tal actuació. Vull dir, si la barbacoa té un èxit brutal al barri, per què no es pot quedar la barbacoa i en canvi s'ha de quedar una altra actuació perquè ho digui el tècnic de torn? M'explico? Per tant, la simulació és una molt bona manera, sempre i quan també s'escoltin les veus o es miri també des de tots els punts de vista i no només des de dalt. I una altra cosa que nosaltres hem intentat proposar, però que clar, és difícil, però per exemple en el cas de les escoles, no? Clar, fins ara els projectes d'escola funcionen amb uns plecs de condicions tancats, hi ha un executiu, un projecte executiu que els arquitectes han d'executar, i fins al punt que els equips pedagògics et diuen que hi ha algunes actuacions que no les necessiten, i el que porta l'obra, i que en aquest cas és el consorci, et diu que l'ha d'executar perquè està pressupostat. Per tant, això és una bogeria absoluta, perquè a més és un gastar diners que no ens sobren a la gent i que simplement s'han d'executar perquè estan pressupostats. I aleshores l'idea que intentem en aquests àmbits de l'administració pública suggerir és que es puguin fer pressupostos amb partides obertes, per tant, deixant una part de diners que siguin que es puguin gastar per fer això que deies tu abans, és a dir, que la pròpia ciutadania o la pròpia escola, en aquest cas, pugui decidir en què se'ls vols gastar. Amb el que deia la Benedetta, també se m'ha obert una altra problemàtica que hi ha amb els processos de participació doncs, més institucionals o administratiu, que si després, un cop de fer un procés participatiu, els resultats no es transmet tan bé, o l'equip d'arquitectes o dissenyadors que ha de transformar l'espai públic no el sap entendre bé, després pot ser antiproduent, no? Perquè pots fer un disseny que no contempli tot el que ha sortit, per tant, que tota la gent que ha participat es vegi frustrada amb els resultats i no cregui en el que ha participat. Llavors, també nosaltres ens qüestionem com es poden canviar les licitacions o els plecs a l'hora de transformar un espai públic perquè això pugui anar sempre vinculat amb un procés participatiu però conjunt, no? que generi un equip multidisciplinar, no només d'arquitectes, perquè no tots els arquitectes sabem doncs, dinamitzar processos participatius, però entendre que la ciutat s'ha de construir des d'una suma de disciplines, no? I que el camí va per aquí, com aquesta transdisciplinaritat per sumar tots aquests agents. Doncs, si us sembla, no ho hem dit, i potser hauria d'haver insistit en que els micros estan oberts a tothom que vulgui parlar des del públic. No només la Mariló, aquí, com a una mena espontània, sinó a totes. Si us sembla, fem una pauseta de 5 minuts i reprenem una mica el fil per tancar-ho la conversa d'alguna manera, coses que penseu que ens hem deixat en el tintero o, no sé, doncs algunes idees. Hecho esta pausa para descansar un poco y ya la cosa se ha ido de madre. Hemos estado hablando todo este rato. Claro que los oyentes no percibirán porque haremos un corte. pero bueno, de alguna manera la conversa en algún sentido al que estaban parlant era de cómo gestionen el conflicte en l'espai públic, entenent que l'ús de l'espai públic és una mica sinònim de conflicte. Vull dir que no hem de tenir por del conflicte, sinó que l'hem de navegar d'alguna manera, no? I el que hem vist una mica és que algunes polítiques públiques van adreçades a erradicar el conflicte, és a dir, erradicar l'activitat de l'espai públic entre aquestes activitats, el joc dels nens i nenes, i així doncs, s'ha acabat el problema. No sé com... La pregunta final que us faria és com que està en relació amb tot el que hem estat parlant, però si des de la vostra experiència com gestionem el conflicte o abordem el conflicte a l'entorn dels usos de l'espai públic, no? Com penseu que podem fer això col·lectivament, com a societat? Sí, pues puede ser. Tú has mencionado antes un poco este espacio, como era, que no está terminado. Y tal vez esto como es una manera de empezar a pensar en esta cuestión también de los conflictos. Si entendemos el espacio público como espacio no terminado, hay posibilidad para conflictos, para existir y para abordar y luego para nuevos conflictos a surgir. Sí, porque no se acabarán nunca los conflictos. Esto es no habrá una solución utópica, ideal, que finalicen todos los conflictos. Sí, bueno, es como la idea de que en los patios de colegio también sale mucho, ¿no? De no es eliminar que no pasen conflictos, sino saber gestionarlos y dar herramientas para gestionar conflictos, porque en la vida nos encontramos muchos conflictos. Y bueno, y la base para mí, bueno, es muy de sentido común, pero es la empatía, ponerte en el papel del otro, entender las necesidades que hay, es como crear espacios de diálogo para poder... Hablando se entiende la gente, sí, ¿no? Sí, ni más ni menos. Es muy básico, pero... No, pero sí. Sí, em repetiré una mica amb el que diu la Helena, perquè també em venia al cap la solució de conflicte entre infants i que normalment una vegada més, a vegades quan entra l'adult també l'enreda, perquè en general hi ha conflictes que la gent entre ella mateixa, ara penso en els nens, els infants entre ells mateixos, tenen la seva manera d'arreglar-se les coses d'una manera més senzilla a vegades que quan entra l'adult, i si entra l'adult el que hauria de servir, per tant en aquest cas si l'adult és la institució o és l'autoritat, podríem dir, jo crec que el que hauria de fer és fer el que diu la Helena, és a dir, generar empatia a base de fer garantir que cadascuna de les veus es pugui expressar, el primer, per tant a tu què ha passat, quin és el teu punt de vista, i a tu què ha passat, què és el teu, per tant, escolta activa de totes les parts i construir espais de diàleg possible i acceptar que potser no s'arribi tampoc a una solució i a una síntesi ideal, perquè també això s'ha de poder acceptar. Aquí tenim el problema de l'entorn del que parlàvem fa un moment, de que molt sovint només s'escolta una part en els conflictes, no? I això és una gran qüestió, escoltar totes les parts. Bueno, no sé si, com sempre que conversem aquí a la ràdio dels blocs, doncs no arribem a cap solució màgica, ni crec que arribarem mai, però bueno, hem construït pensament col·lectivament d'alguna manera, que continua doncs, quan publiquem el podcast i amb les converses que vindran i amb la gent que ens trobarem. I només dir-vos que moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i per les vostres reflexions i bueno, que sou benvingudes quan vulgueu tornar. Gràcies a vosaltres. Introdiscoteca, ho fa italiana, i és frumoseta.